Muhterem efendim, geçmişte olduğu gibi son dönemde de sinema filmleri, televizyon dizileri ve onlar hakkındaki medya yorumları vasıtasıyla Osmanlı sultanları harem, içki ve sefahet müptelası, sarayda sefalet yuvası ve entrika arenası şeklinde tavsif ediliyor. Bazı duyarlı insanlar ecdadın yanlış anlatılmasına karşı tepkilerini ortaya koyarken, bir kısım çevreler de sanat adına hoşgörü gösterilmesi gerektiğini savunuyorlar. Selefe saygı anlayışımız zaviyesinden meseleyi değerlendirir misiniz? وَلَا تَذْكُرُوا مَسَاوِ مَوْتَاكُمْ اُسْكُرُوا مَحَاسِنَهُمْ Efendimiz buyuruyor, selefleriniz varsa kötü yanları o yanlarıyla değil de, mevcutsa iyi yanları o yanlarıyla anın diyor yani. Bir temelde disiplinler açısından, falan şöyle sürçtü, düştü, etti, bunları onlardan dolayı ayıplama meselesi, hafizan Allah, Allah onu öyle evirir çevirir insanın başına getirir ki hiç farkına varmadan. Kat katı rezil olur onun. Men ayyere akahu lem yemut hatta ya'malehu buyuruyor Efendimiz. Bir insan mümin kardeşini bir şeyle ayıplarsa o başına gelmeden ölmez. Bazen evladının başına da gelir, bazen eşinin başına da gelir. Kur'an-ı Kerim yine bize öğrettiği bir şeyle vellezine ca'u min ba'dihim diyor. Sahabi, istersen tabi'in, istersen tebe-i tabi'in, isterse daha sonra gelenler. Orada bir tahdit yok yani. Bu filana mahsustur da falana mahsus değildir diyemezsiniz. وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ Bu sahabinin fezailini anlatıyor. Cennetlerde işte tahtlar içindeler, altından ırmaklar akıyor, söylüyor. Sonra da وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا diyorlar. Allah'ım bizi yarlığa mağfiret buyur. Bizden evvel seleflerimizi, bu güzergahı bize açan, bu emniyeti, bu güvenli yolu hazırlayan, sana gelme mevzunda bize destek olan, belki anil merkez hareketin esassız kaynağı, dinamosu olan o insanları, o ilkleri, onları da yarlığa Allah'ım. Sadece bizi değil, sadece bizi deme bencillik olur, aidiyet olur belli bir döneme ait, belli bir cemaate aitse. وَلِيْخْوَانَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا Türkçemize de girmiş gıllıkış derler filan. Kalbimizde onlara karşı herhangi bir gıllıkış taşımayalım Allah'ım. Olumsuz hiçbir şey, hiçbir düşünce, hiçbir mülaza taşımayalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim müminlere bunu talim buyuruyor. Evvela bu disiplinler müminler için çok önemlidir. Şimdi diyeceksiniz ki bu meseleyi yapan insanlar sizin bu disiplinlerinizden hiç haberi olmayan insanlar. Ancak hani bu disiplinleri bilen insanlar vardır. Bu türlü meselelerde böyle kalkıp ona hücum etme bir yönüyle, onları mazlum duruma düşürme, sanki böyle sanat adına bir şey yapıyorlarmış da mağdur etme gibi bir şey, önlerini kesme gibi bir şey halk psikolojisinde. Bir kısım böyle ortadaki vicdanlar, mütereddit, müteahhir vicdanların onlara sahip çıkmasına sebebiyet verir bu. Burada da dikkat etmek lazım yani. Onları acındırmamak lazım. Onlara yeni taraftarlar bence oluşturmamak lazım. Biz hiç farkına varmadan birine haddinden fazla, hadden efsun bir tavır takınırsak, haddinden fazla saldırırsak şayet, bu defa onlar haksızken haklı duruma düşerler. Burada da bence esas makulun ortaya konması lazım. Yani burada o tarihi bilen kimseler o meseleyi kaynaklarına dayandırarak söylemeleri lazım yani. Ortaya koymaları lazım bunu. İddia eden kimselerin iddia ettikleri şeyleri sorabilirler. Siz kimden aldınız bunu? Batılı kaynaklardansa bunlar senin milletine karşı, devlete aleyhe karşı kinle, nefretle, gayızla küpüren insanlar bunlar. Onlardan iyilik beklenmez. Sizden bir iki tanesi bir yönüyle kendileri de bazı mesavi irtikap ediyorlarsa, bir yönüyle kendi yaptıkları şeyi atalarımız da yapıyormuş yani bu memnu ama mesela zararlı meşrubatı alıyorsa, mesela gözü her zaman dışarıdaysa, mesela bakışı, gözleri ve kulakları kontrol altında değilse, mesela eli hep haramdaysa şayet, mesela ayağıyla hep harama doğru yürüyorsa, bir yönüyle böyle emsal arama insan psikolojisinde vardır. Sanki öyle kendisi gibi birkaç tane daha mücrim, densiz bulunca kendi cürümleri hafifleyecek gibi insan psikolojisinde vardır bu. Evet, şimdi bunlar çıkıp orada diyebilirler. Ne olacak yani, içebilir yani bir insan, öyle bir şey yapabilir filan edebilir. En küçük meselede bile böyle hassas yaşayan insan, bir kere o karakterlerin ortaya konması lazım yani. Ebu Suud Efendi'ye bir şey diyor yani, bilmem ağacı sarmış çadırının, çadırı Hümayun diyelim, Otav-ı Hümayun tabiri var esasen, Otav-ı Hümayun, çadırın direğini karıncalar sarmış da böyle, Ebu Suud Efendi'ye yazmış bunu orada, nazmen yazmış, zaten yüksek bir şiir kabiliyeti var, Muhibbi Ünvan ile yazdı, divane edebiyatla iştigal edenler görmüşlerdir. Hatta fakir ben onun şiirlerine baktım. Bir de bu Hürrem Sultan, işte Beyaz Rusya'dan gelmiş bir kadın, onun şiirlerine baktım. Vallahi benim şiir kabiliyetim yok ama acaba o mu dayıları, o mu dayıları yani? Bu nasıl terbiyedir? Bu ne hızlı böyle seviye kazandırmadır? Bu ne mükemmelliktir? Yani o Enderun dediğimiz şey, o Topkapı dediğimiz şey bir yüksek bir ekol gibi çalışmış yani devamlı. Karıncalar meselesini Ebu Suud Efendi'ye işte öyle nazmen soruyor yani. Bu karıncalar burada var, ben bunlar bir şey yapabilir miyim? O nazmen söylüyordu onu. Ebu Suud Efendi de o karıncalara iliştiğin zaman Allah ahirette hesabını sana sorar. Karıncanın hesabını düşünen bir insan yani bunlar. Bunlar olmuş şeyler yani. Tarihin o küflü şeylerine girdiğiniz zaman Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun, mahseni esrar derdi yani. O mahzen-i esrara girdiğiniz zaman hep bunlarla karşılaşacaksınız yani. Bunları göreceksiniz. Ettiği, eylediği her şeyi o Ebu Suud Efendi gibi tefsiri elinizde işte şimdi okuyoruz. Bakıyoruz yani, ona da bakıyoruz yani. Öyle hassas, aynı zamanda işari mülahazalara açık, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in abide şahsiyetlerinden bir orta direk gibi bir insan her meselesini soruyor. Ve menkibeler de var. Vefat ederken diyor ki, Ebu Suud Efendi'nin icraatıma dair verdiği fetvaları benimle beraber kabre gömün yani. İhtimal ki yani oraya gömülünce Efendimiz öyle bir şey yapmamış, Refah-ı Raşid'in öyle bir şey yapmamış. Fakat hakikaten böyle bir şey olmuşsa şayet, bu çok saf yani bir duygun ifadesidir. Dupduru bir duygun ifadesidir. Yani Münkir Nekir oraya geldiği zaman soracaklar ona yani. Sen kocaman bir devleti idare ettin, işte bunca şey yaptın böyle. Şu mesaviye de sebebiyet verdin yani. Bunlar mesavidir. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları yanında falan diyecek herhalde. Münkir Nekir öyle diyecek. Artık ne mülazayla demişse. Şimdi meselelere bu incelikte bakan bir insan, bir yani bu yönüyle bakmak lazım. Bir seferden döndüğü zaman da büyük bir sefer yani, bir balyoz gibi batılıların tepesine inmiş. Zaten bir seferde vefat etmiş insan. İnsan Allah'tan korkar, utanır, haya eder yani. Seferde o yaşta, 77 yaşında 80'e merdiven koymuş. Biz ne yaşta olduğumuzu görüyorsunuz. Bastonla mastonla doğruluyoruz. Zor ayağa kalkıyoruz. Rükudan doğrulurken dayanmadan kalkamıyoruz. Adam o haliyle atın üstünde uçakla değil, taksiyle değil, günümüzdeki modern vasıtalarla değil, atın üzerinde ta nerelere kadar gidiyor. Bu orada vefat ediyor. Vefat mı ediyor, zehirleniyor mu? Çekilemeyen insanlar günümüze kadar. Evet, müfsitlerin genlerinde var bu. İstemedikleri insanları ifna etme mevzu. Onu da geçelim, o da ayrı bir dava. Cephede vefat eden bir insan, Allah'tan utanır insan. Onun için öyle bir şey demem. Ve büyük bir seferden döndüğü zaman da koridorda yatağımı serin diyor bana. Farkı yok bunun yani. Tarık bin Ziyad Endülüs'ü fethettiği zaman da Toleytola'da kralın hazinelerinin ayaklarını basıyor. Tarık, dün bir köleydin. Bugün fatih bir kumandansın. Unutma. Yarın toprağın altına gireceksin. Yatağımı burada benim. Delhiz'de serin diyor. Yavuz Cennet Mekan, karakter, yüksek karakter bunlar. işte Çaldıran, Ridaniye, Mercidabık, Ridaniye üst üste zaferler böyle milletimize kazandırıyor. Şimdiki Frenkçe ifadesiyle pan-İslamizm, İslam birliği düşüncesi öyle teessüs ediyor. Bağdat tam diyor işte, demek ki işte bu el esasen bu işin sahibi, hilafeti getirip kendi gönülleriyle veriyorlar. Ve onu da hiç kullanmıyor. O yüksek bir paye. Onu biz kullanamayız. Halife Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali idi. Bizdeki izafi yine Seyit Bey Usulüddin şeylerinde ifade ettiği gibi. Üsküdar'da ikamet buyuruyor. Gelip diyorlar ki hünkârım, sarayda herkes sizi bekliyor. Halk diyor Fatih bir komutanı bekliyor gibi, bir hükümdarı bekliyor gibi istikbal ederler. Bana ağır gelir o. Tevazu ile telif edilemez. Millet gece uykuya daldığında gizlice saraydan içeriye giriyor. Şimdi bu karakteri paylaşan insanlar bir kere ele alınırken bizim gibi sıradan böyle sokakta büyümüş, orucu demhanede, bayramı meyhanede, iftarı puthanede, böyle bir neslin bunları anlaması mümkün değil. O mantığın bunları anlaması mümkün değil. Şimdi yani bir taraftan esas geçmişi hayırla yad etme, kötüsü bile olsa onun için bile bir şey dememe yani. Öyle bir vazifemiz yok, sorumluluğumuz yok. Ha bu bir sanattır, manattır filan, sanattır, manattır, onu tecrid edersin. Mutlak bir insana Baytekin Gökler Arasında, yok denizin dibinde 24 bin fersat dersin. Hülyalarına göre bir şey örgülersin, ona göre bir şey yaparsın. Ama bir milletin sevdiği abide şahsiyetleri karalayamazsın. Öbür dünyada o kara yüzlerle beraber haşr olursun. Onun o 46 senelik hükümdarlığı döneminde İslam'ın haysiyetine, şerefine, namusuna batılları dokundurmamış. Bugünkü batılılar yine vardılar yani. Bağdat işgalleri yine o zaman olabilirdi. Afgan işgalleri olabilirdi. Suud işgalleri olabilirdi. Sudanlar bölünebilirdi o zaman yine. Yemenler bölünme perspektifine alınabilirdi. Fakat bunlara meydan vermemiş adam. Uykusuz böyle peşi peşine geceleri olmuş. Senin benim 100 senelik ibadetimiz onun bir gecesine mukabil gelmez yani. Burada bir şey arz edeyim ben. Kanuni Sultan Süleyman mı Allah nezdinde daha büyüktür, yoksa onun hazırladığı o hazirede yetişen Ebu Suud efendiler mi? Yavuz Sultan Selim mi daha büyüktür, yoksa o hazirede neşet edilen zembiller mi daha büyüktür? Fatih cennet mekan mı büyüktür, Akşemseddin mi daha büyüktür? Onlar o hazireyi hazırlamasalardı, o ortam olmasaydı, o büyük insanlar neşru nema bulamazlardı ki. Hacı Bayram, Hacı Bayram yapan ikinci Murat Cennet Mekan Aleyh Rahmetü Vellufran Hazretleri'dir. Meseleye bir de bu zaviyeden bakacaksınız. Bir ferdin hukuku değil, bir sarayın hukuku değil yani. 250 milyon insan var, 11 milyon safkan Türk var. Bunların içinde Hristiyan var, Yahudi var, bilmem ne var, ne var, ne var, ne var sayıp da bunları hafife almayalım yani bunları. Fakat bunlar arasında nizamı, ahengi temin ederek onca zaman o işin bekçiliğini yapan bir insan bizimle mukayese edilmemeli bence. Saygısızlık olur. O insanları kendi dun seviyemize, besbayağı seviyemize çekmiş indirmiş oluruz. Bu açıdan da ben onda falana filana küstah demiyorum. Nefsimden daha küstahı yoktur. Fakat o fiile küstah fiili diyorum ben. O iş küstahça bir fiildir. Öyle bir çekim küstahça bir çekimdir diyorum, çok rahatlıkla diyorum. Sanat yapıyorlarsa başkalarıyla yapsınlar. Birilerinin enbiya izamı, onların kendi hükümdarlarını hafife almaya hakları yok. Bir kere o mevzuda yol açıldığı zaman o ona söver, o da ona söver. Zaten karma karışık gidiyor her şey, her cümerç yaşanıyor. Biri de kalkar senin bir yönüne ikonuna küfreder. Senin putuna küfreder. Senin saygı duyduğuna küfreder. Zaten gerilimler yaşanıyor burada. Yaka paça oluruz. Bu millete ihanettir bence. Harem, içki vesaire filan. Bir kere bu mesele pozitif yan itibariyle iddia eden insanlar onu ispat etmeleri lazım. Kim yazıyor bunu yani? Bu meseleyi kim yazıyor? Bunu batılı kaynaklardan alıyorlarsa onlar garazla, kinle, nefretle köpürüp duyuyorlar. Reşat Ekrem Koçi. Onu 59 ve 60'lı yıllarda Osmanlılara dair küçük bir ciltlik bir kitabı var. Mesaviyle dolu, saygısızlıkla dolu. Herkese bir şey isnat ediyor. Herkesi bir mesaviyle karalıyor. Şimdi kaynağı buysa bu meselenin, bunların tarihle alakası yok ki bu meselenin. Örnekleri tarihten alındı. Hiçbir şeyi bir kere mukameti valaya uymuyor. Kisvelerden alın da, kostümden alın da, oturuşlara, kalkışlara, duruşlara kadar hiçbir uymuyor ona. Bir de tarihte uzmanlara sormaları lazım. Yani Topkapı Sarayı'ndan evvel nerede kalıyorlarsa orada, sonra Topkapı Sarayı devletin sarayı haline geldiği zaman orada, Topkapı'yı gezmişlerse, haremi gezmişlerse, bir de oradaki o yapı esasen, o mimari yapı, o iç dizayn filan, o tür şeyleri yapmaya müsait değil. Evet, çok farklı bir şey yani. Adamlar öyle bir hassasiyetle örgülemişler ki onu, o saray örgüsüne bakınca onların ruh örgüsünü okumak mümkün oluyor yani. Nasıl derin düşünüyorlarmış. Nasıl belli meseleler mevzunda hassaslarmış bunlar. Senin Sarı Selim dediğin adam da Kıbrıs'ı fetheden adam bugün. Bakın 30 senedir daha o problemin altından kalkamadık yani. Adam gitmiş, binmiş tepelerini fethetmiş. Ganimetiyle de Edirne'deki Sinan'ın en şaheser eseri, Süleymaniye'den daha mükemmeldir, ustalık eseri. Selimiye Camii, batıda emsalini göstermek mümkün değildir. Abide bir abidedir yani. O cami yaptırmış orada, 6 senede yaptırmış. Sizin Sarı Selim dediğiniz adamlar yani. 1000 tane beyaz adam, kara adam ona kurban etsin Sarı Selim. Evet, kaldırıp yere vuracağınız bir insan değil bunlar. Onlar kendi aralarında falan daha iyidir, falan daha iyidir. İzafi şeyler bunlar yani. Bunlardan dolayı falan izafi olarak filanın bir kadem altında, öyleyse onu yere vur, kündeye al, tepe taklak yere getir falan. Öyle bir şey yok yani onlar. Hepsi onların bizden çok iyidir yani. Bizden çok iyidir. Evet, bir içki meselesi söz konusu olamaz. Adamlar sigaraya karşı ilan harp etmişler. 4. Murad'ın o mevzudaki cehdi. O yıllarda sigara çıkmış, batıdan içimize girmiş. Adam tebliğli kıyafeti de çayırda, bayırda hep onu takip ediyor. Yakın takibi alıyor. Gizli bir kısım dehlizlerde zararlı meşrubat için insanları tebliğli kıyafet ederek takip ediyor, yakın takibi alıyor. Şimdi dinin füruata ait meseleleri mevzuunda bile bu kadar hassas olan insanların böyle ulu orta Ela mer'a ve mesme'i minen nas derdi eskiler. İçki içecek efendim, bohemlik yaşayacak. Yok o kadın senin, yok bu kadın benim. Yok cariyeler, yok falanlar, yok filanlar. Kaç tane cariyesi varmış Kanuni Sultan Selim'in? Atın üstünden inmemiş adam. Yavuz Selim 8 sene hayatını atın üzerinde sırtında geçirmiş. Siz onun o dönemde, o 8 senede atın üzerinde yaptığı şeyi bugün tankınızla, topunuzla, F-16'larınızla yapamıyorsunuz. Çaldıranı yapacaksınız, mercidabıkı yapacaksınız, ridaniyeyi yapacaksınız, bir vahdeti ruhiye meydana getireceksiniz. Bakın, yapamıyorsunuz bunları. En azından aczinizden, zaafınızdan, becerisizlikten utanın ve dilinizi yutun. Ayıptır bu. Şimdi adam atın üstünde hayatını geçirmiş. 8 sene o hilafeti veya saltanatı döneminde. Kanuni'ye öyle şeyler miras bırakmış da Allah'ın izni inayetiyle, o da Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Sultan Süleyman'a bıraktığı gibi almış, onu değerlendirmiş İslam'ı şeref faysiyeti adına. Çok tekrar ettiğim bir şeyi daha tekrar edeyim burada müsaadenizle. Binnabi diyor ki, Mağripli filozof diyor ki, eğer İslam dünyasının şimalinde Osmanlı devleti olmasaydı yeryüzünde Müslümanlık yoktu diyor. Evet, bu mülahazaya bağlı olarak insan insaf etmeli. Bu sözü ne zaman hatırlasam gözlerim dolar benim. İslam'ın haysiyeti, şerefi, namusu korundu. Nice abideler ikame edildi, mabetler ikame edildi, mektepler ikame edildi, darülfünunlar ikame edildi onların sayesinde. Şimdi elin oğlu kalkmış, Türk milletinin gelişmesi, inkişaf etmesi, büyümesi, yürümesi, büyüğüne, bir yönüyle çağına göre bir devlet haline gelmesi adına hiçbir şey yapmadan o koskocaman mirasın büyük temsilcilerini hafife alıyor bence. Bu densizlik ve kendini bilmemezlikten başka bir şey değildir. Müslümanlar nezdinde içki içme, bohemciyet yaşama, kadınlarla düşüp kalkma, adamın vakti olmuş mu kadınla düşüp kalkacak cephelerde koşturup durmuş. Ölü olsaydı, bakın ölü olsaydı o türlü fütuhat hiç olmazdı. Sizin bizim içimizde bile çok böyle küçük meselelerde, detay diyebileceğimiz hususlarda eğer birbirimizle yaka paça olma gibi bir şey varsa hiçbir şey yapamayız yani. Allah da inayetini keser. Şimdi o saray öyle entrika yuvası olsa, millet birbiriyle yaka paça olsa falan, bir kere o kıvam olamaz yani. O İslam dünyasının o siyanet olamaz. O fütuhat olamaz. Peşi peşine o fütuhatlar olamaz. Avrupa kıta Avrupa'sına Avrupalılar. Avrupa demiyor o zaman da fakat. Kıta Avrupa'sına sıkıştırılamaz. Önleri kesilemez onların. İşte bugün bakın başa çıkamıyoruz. Sudan bölünüyor. Benim sanki kalbim parçalanıyor gibi geliyor bana. Yarın Yemen için aynı şey perspektifte o da var. Yüreğim ağzıma geliyor benim. Bak bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi öyle entrika olacak sarayda da siz kendi içinizden yaka paça olacaksınız filan. Ondan sonra da bu koskocaman dairede bu insanlar ve bu farklı farklı kültürün insanları, farklı farklı kültür ortamlarında yetişmiş farklı insanlar, sonra bunların hakkından geleceksiniz. Hazreti Pir bir yerde işaret ediyor. Hazreti Ali Efendimiz döneminde esasen o farklı kültürden insanların İslam içine girmesiyle problem altından kalkılmaz hale geldi diyor. Şimdi biz o zaviyede meseleye bakmak lazım. Hazreti Ali gibi bir dahi azam, bir Şahi Merdan, bir Hayder-i Kerrar, bir maneviyat kahramanı, bugünlere kadar tasarrufu geçen bir insan, Efendimizin damadı, mükemmel bir insan. Bir kısım problemlerin üstesinden gelemiyor yani. Meseleyi hafife almamak lazım. Allah Celle Celaluhu onları o vazifeyi yaptırmış da, demek ki bir manevi kıvam vardı bunlarda. Bir yüksek mefkure vardı. Bir gaye-i hayal vardı. Bu hayatlarını bir yönüyle ona göre planlamışlardı. Ve ona göre de öyle dantelalar örüp ortaya koyuyorlardı ki herkesin başı dönüyordu. Entrika olmaz o sarayda. İnsanların böyle birbirleriyle çekişmeden böyle hepsi melekler gibi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail bunlar birbiriyle nasıl geçiniyor öyle. İnsan bu yani. Peygamberlerin çocukları bile birbirlerine karşı yer yer belli tavırları, belli vaziyetler oluyor. O kanunları aldı oradan da Şeyhülislam'a göstermedi mi? Ülema'ya göstermedi mi? Meşihat vardı o zaman. Şeyhülislamlık makamı vardı. Gösterdi onlara. O mevzuda iştihad ettiler. İşte kimisi hakiki adalete göre oldu. Kimisi izafi adalete göre oldu. Kanunnameler var. Neşretti onu yani. Boş böyle ezbere şahısların inisiyatifleriyle, hisleriyle kanunu alın şunun kellesini, bağışlayın şunu, şunu ihya ettim, bunu da imate ettim diyen bir insan değildi ki. O fetvalar orada. Şeyhülislam fetva veriyordu. Şeyhülislam tek başına bir şey değildi. 50 tane insanın ona o gün itirazları olabilirdi. Ne de ki bizim İzmirli, biz İzmirliyiz bir yönüyle. Hem şehrimiz Bilgivi'de. İmam Bilgivi Hazretleri ona itirazları var yani. Yani böyle ceffel kalem o insan. Gönlüne göre böyle fetva veriyor da bu Kur'an'a uymuyordu, bu sünnete uymuyordu. Bu Selefi Salih'in o cadde-i nuranisine uygun değildi de kanuni de onu uyguluyordu filan. Bunlar mantık olmayan şeyler. O toplumu bilemeyen esasen, o ruhları bilemeyen insanlar, o ulemanın o mevzudaki kıvamını bilemeyen bir insanlar, o hükümdarların karşısına çıkıp dimdik duran, burası çıkmaz sokak, Necip Fazıl'ın ifadesidir bu. Kalabalıklar burası çıkmaz sokak diyecek kadar o mevzuda kararlı duran insan, bunları bilemeyen insanlar anlayamazlar o meseleyi. Keyfi indi, başka tiranlar gibi böyle akıllarını estiği her şeyi yapıyorlar. 10.000 insanı asıyor, 15.000 insanı asıyor. Yok öyle bir şey. Kanuni Cennet Mekan Aleyhi Rahmeti ve Gufran Hazretleri de bizi bağışlasın. Geçen de bir münasebetle arz etmiştim. Ehlullah'tan bir tanesi böyle Türkiye'de sıkışıklığın devam ettiği, fakir daha gençtim ben o zaman. Yani bütün Türkiye'de esasen sizin böyle Nurefşan bina dediğiniz yerlerin sayısı da 4-5 tane bile değildi yani o dönemde. Ümitlerin böyle tam canlı olması çok zordu. İradelerin kıvamında olması çok zordu. Bu meseleyi size belki bir kere arz etmiştim. Orada o hükümdarlardan 5 tanesi, biri Fatih, biri de Kanuni ondan sonra geliyor. Ellerinde kılıçları, benim için kuvve-i manevi olmuştu. Ellerindeki kılıçları bir iki kavis çizdiler. Dayanın, geliyoruz dediler demişti bana. O günden bugüne hiç unutmadım ben bunu. Öyle o devlete âliye hükümdarları içinde 5 taneden bir tanesi olarak ehli hallu akt veya ehlullah nazarında da eğer bu mesele böyle kabul edilmişse bence herhalde bize biraz daha temkin düşer. İsteyen istediğini sevsin. Biz onları seviyoruz. Muhiddin Arabi Hazretleri Şecere-i Numaniyesinde diyor ki Raşid halifelerden sonra en mükemmel İslam devleti Devlet-i Ali Osman'dır. Devlet-i Ali Osman'ın şafağı atmadan yaşamış bir adam. Keykubat, Keyhusrev döneminde Şam'dayken Konya'ya gelmiş. Sadreddin-i Kunevi Hazretleri'nin annesiyle evlenmiş. Onun manevi evlat edinmiş. Şecere-i Numaniyesini yazmış. Sadreddin-i Kunevi gibi Beyzavi'ye de geniş bir tefsir yazan bir insandır. Sadreddin-i Kunevi Hazretleri ona şerh yazmış. Ve şimdi Araplar onu bastılar o kitabı. Kritiğini de yaparak, redakte ederek yeniden bastılar. Güzel bir baskıyla. Evet ben bekliyorum bu tarihi bilen insanlar, tarih felsefesini bilen insanlar, Osmanlı'yı iyi tanıyan insanlar o mevzuda daha tutarlı analizlerle bu densizliğe karşı bir şeyler söylesinler. Onu bekliyorum. Benimki dar dairede amiyane müftediyane sadece vefa hissimi ifadeden ibaret. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر ذنوبنا وأدخلنا في زمرة الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.